پھر اٹھا ولولا ہے یاد مغیلا نے عرب پھر اٹھا ولولا ہے یاد مغیلا نے عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان نے عرب ولولا ہے باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاراں نے عرب ہزارا نے عرب ہائے سہرا عرب ہائے بیابا نے عرب ہائے سہرا عرب ہائے بیابان عرب پھر اٹھا ولولا ہے ایمان عرب میٹھی باتیں تیری دین عجم ایمان عرب حسن تیرا جان عجم شان عرب نام کی حسن تیرا جان عجم شان عرب ولولا ہے ہائے کس وقت لگی پھانس علم کی دل میں علم کی دل میں کہ بہت دور رگے خار مغیلا نے عرب کہ بہت دور رہے خار مغیلہ

سے جہاں ابر بہارا میں عرب چار دن برسے جہاں ابر بہارا میں عرب ولولا ہے یاد مغیلہ نے عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیا نے عرب